Kritika érte a kommunikációnak. De vannak emberek, akik bár ne kommunikálnának. Rogán visszatért, és úgy látszik beigazolódott a halott internet teória. A Bandi az egész interneten, én a tudományos világban okoztam egy kis felháborodást. De van egy dolog, ami összeköti az egészet. Gondoltam, most több témát veszek egyszerre át egy videóban, több kisebb témát, aminek valahol mégis átívelő eleme a kommunikáció. Egészen attól kezdve, hogy hol csúszhatott félre, vagy kinek nem tetszik az én kommunikációm bizonyos témákról. Egész más balhék is voltak az interneten, vagy kreáltak, vagy igaziak. Már hogyha az internet tényleg létezik, és nem az egész csak egy AI, ami megpróbálja elhitetni, hogy élő emberek vesznek körül. Nem csak nekem kell megtanulni kezelni a kritikákat, amiből sok jön, néhány jogos, amit már többször elismertem, néha meg ízlés kérdése, naponta felmerül a jump cut, sőt minden videónál felmerül, hogy nem értik, hogy miért ugrándozik a kép. Hogy nem volt okarába Hát, szerintem ezen lassan tovább léphetünk így 10 év után, hogy egyszerűen ez egy stílus az interneten. De vannak jogos kritikák is, vagy hát majd meglátjuk, hogy melyik része jogos. De van egy honlap, a Qubit, aminek én is támogatója vagyok, amúgy a tudománnyal foglalkozó oldal, a 444-hez köthető amúgy. És ott úgy látszik, hogy pár embernek nem tetszett az előző videóm, legalábbis aspektusai, és egy egész véleménycikket kaptam. Nagy Ádám versus tudós lány, a tudománytalan vallásellenesség, a tudomány kommunikáció csődje. Hát, hányszor voltam már valaminek a csődje, számolni is alig tudom. De nyilván egy kicsit fáj, hisz rengeteg áltudományjal és sarlatánsággal foglalkozom amúgy. Szerintem a magyar interneten talán én próbálok a legtöbbet foglalkozni ezzel a dologgal. Vannak még, akik ezzel foglalkoznak, vannak, akik erről könyvet is írtak, például Krekó Péter és Falunai Nóra. Szóval szerintem még ez a tudományos oldalak, olvasok elég felszólalást ezek ellen, mert rengeteg áltudomány van, és rengeteg sarlatánság van a magyar interneten, egyre még vissza is térünk a rész végén, ez csak ilyen most futott be, majd meglátjátok, de elképesztő, hogy hányféleképpen verik át az embereket mindenféle kamú gyógymódokkal, meg stb. Rengeteg hülyeséget láttam a Facebookon, amik terjednek. Egy idő után az ember egyre mérgesebb ezekre a dolgokra, úgyhogy lehet, hogy néha tudok azért én is elvetni a súlykot, de ez mondjuk nem merült fel a cikkben, ennyire azért nem néztek után. Van egy saját tudományos csatornánk is, a Világjegy. Ó, bassz meg tényleg! Ugye? Minek a legutóbbi része, azt mondták, az eddigi legjobb lett amúgy. De az a lényeg, hogy mi is próbálunk a tudomány kommunikációt előre lendíteni. Nem a fókuszcsoporton, hanem már egy külön csatornát készítettünk, ami azért is készül, mert fontosnak tartjuk ezt a témát. Bár azt láttam, hogy balhé volt a kommentekben, megosztottak a vélemények erről a Qubit cikkről, mert valami 300-400 komment volt, és nem mindenki értett egyet a cikkel, meg a stílusával. Én végig olvastam a cikket, szerintem azért már vastag az arcom, ennél sokkal durvábbakat is kaptam. Ez nem jó. Szóval szerintem ez rendben volt, ilyen szinten nyugodtan jöhet az ilyen kritika. Nem fogom az egészet végigolvasni, főleg azért, mert amúgy paywall mögött volt ez a cikk, szóval az elejét el lehetett olvasni, a többiért már fizetni kell, vagy előfizetőnek kell lenni. Ebből is megosztottak a vélemények, hogy vajon így hogy lehet megvédeni a tudománykommunikációt, hogyha fizetés mögé rakjuk a cikkeket, de hát ez nyilván ők ebből élnek. Megértem, hogy valamiből fönn kell tartani a honlapot, mindenki menjen el, fizessen elő a Qubitot, amúgy érdemes szerintem támogatni, mert tényleg jó cikkek vannak ott. Nem biztos, hogy ez a legjobb cikkei közül van. De nézzük, mi ez a cikk, ami ennyire nagy indulatokat kavart a kommentekben. Úgy érdekes, hogy csomó cikk van, ami nem fizetős, de ez pont fizetős volt. Ami érdekes számomra, mert azért egy ilyen véleménycikknél szerintem fontosabbak a valós tudományokkal foglalkozó cikkek. Ez itt a Nagy Ádám versus tudós lány cikk. Kettő ember is írta ezt a cikket, szóval nem bízták a véletlenre. Nagy Ádám, aki korábban többször is explicite állította magáról, hogy egyház vallás és spirituális ellenes, amúgy itt ez visszatérő elem a cikkbe, hogy a számba adnak dolgokat, hogy Nagy Ádám valószínűleg erre gondolt. Nagy Ádám valószínűleg, vagyis hát nem mondják, hogy Nagy Ádám, azt mondják, hogy nagy. Valószínűleg ezt mondta volna, stb. Hát egy tudományos honlaptól majd én is többet várok el, de az, hogy számba adnak ilyeneket, hogy ezt mondtam, vagy ezt gondoltam, és ezt ja, úgy érzem, hogy vissza kell utasítsam. voltam. Én nem vagyok vallás ellenes, spirituális ellenesse vagyok, inkább kritikus vagyok felé. Vallás ellenes az már inkább vagyok, de szerintem ezt sem jelentettem ki sosem magamról, hogy ez a három ellenes vagyok, ez szerintem inkább a számba van adva. Ha ugyanis valaki tudósnak nevezi magát, állítja nagy, akkor definíció szerint nem lehet köze a valláshoz, ilyet se állítottam. Szóval ez egy kicsit zavar, hogy itt a cikkben olyan dolgokat mondanak, amit amúgy nem állítottam, vagy nem mondtam ki, csak így ők addig ferdítik a szavakat, hogy még jobban hangozzon. Persze lehet, hogy lehetett így is érteni, csak az úgy érzem, hogy egy kicsit a saját narratívára fordítani azt, amit mondok, hogy még jobban hangozzon, amit én mondok, majd erre válasznak, az sem a legelegánsabb. A tudománynak nincs szüksége ilyen védelemre. Értem. Ugye egy kicsit azt érzem, egyfelől nem tudom, hogy ki az, aki így a tudomány nevében joga van felszólalni, szerintem pont ugyanannyira bárkinek a világon. A tudomány az nem ilyen kisajátítható dolog, se a tudomány kommunikáció. De persze lehet attól még kritizálni, de az visszatérő dolog, hogy a tudomány kommunikáció, és egyszer erről volt egy külön epizódunk is, azért nem a legjobb helyen áll a világban. És az a baj, hogy nagyon sokan a tudomány kommunikációt szeretnék, hogy legyen, de hogyha bárki elkezdi, aki nem egy három doktoros tudós, akkor azzal már bajuk szokott lenni, és miközben a tudománykommunikációt valószínűleg nagyon ritka az, hogy valaki adott terület szakértője, és még ért mondjuk ahhoz, hogy hogyan érdemes és lehet elérni egy csomó fiatalhoz, vagy emberekhez, akik érdeklődnek ez iránt. Szóval ez egy két teljesen más szakma, és ez nehéz elfogadni egy csomó embernek, és csak azt tudja elfogadni azt a fajta tudománykommunikációt, amit az emberek 99%-a amúgy menekül előle. De közben meg fontosabb lenne, hogy akár szórakoztató videókkal is elérjen. Éljünk a fiatalokhoz, és úgy kommunikáljuk a tudományt. A fókuszcsoport többször fel van hozva, hogy itt milyen tudományi kommunikációt folytatok. Én a fókuszcsoportot nem tartom a tudományi kommunikációs műsornak. Ez egy kritikai műsor, amiben reflektálok dolgokra, kritizálok dolgokat, szórakoztató jelleggel, néha eltúzom, néha elmegyek mindenféle irányba, de semmiképp sem tudományi kommunikációnak szánom, bár ennek nem néztek utána, mert akkor lehet, hogy felmerült volna, legalább egyszerűen van egy tudományi kommunikációval foglalkozó csatornánk is, de az valahogy nem került szóba. A dolog pikantériájára, hogy nagy a videóban vázolt, és egyébként helyesen magasztalt tudomány kommunikáció egy nagyon elavult formáját prezentálja. Nem tudomány kommunikációt csinálok, hanem egy csatornát kritizáltam, aminek része amúgy a tudomány és a vallás viszonya is, de nem ez az alapja az egésznek. Harmadrészt egyáltalán nem érdekel minket a fókuszcsoport által vizsgált csatorna és műsor. A tudóslány milyen minőséget képvisel a közösségi média és a marketing és a tartalomgyártás szempontjából. Figyelj, nem érdekli őket, de ez nem az egész fontos aspektus, hisz erről szól a videóm. Ez is egy kicsit furcsa, hogy a videóm fő témája nem érdekli őket, mert ez ad az egésznek egy kontextust amúgy, hogy vajon mire érdemes támogatást adni, mire nem, stb. Gyakorlatilag kijelentették, hogy a videó témája őket nem érdekli, miközben az kell amúgy, hogy minden mást értelmezzen az ember. Ám megjegyeznénk, hogy amikor Nagy azzal kritizál egy interjút a Tudóslány műsorában, hogy egy pappal készítenek interjút a tudományról, hogy ez az interjú formátum, hogy leülünk az ilyen nagyon céges, nagyon korporét, hogy leülünk, van egy kamera, kettő, meg gondolom egy totál, ez már nem annyira működik szerintem, főleg nem egy ilyen fiataloknak szóló csatornán, mondtam én, ezt fenntartom. Akkor komoly fenntartásokkal kell kezelnünk a fókuszcsoport videóját. Ha innen nézzük a dolgokat, nem különösebben ajánljuk Nagynak a tudományt. Annak az alapformátuma ugyanis az, hogy leülünk és beszélgetünk. A témavezetőnkkel, a szerzőtársunkkal, az opponenseinkkel, a kollégáinkkal, unalmasan, részletesen és minden logikai esetőségre kitérve. Amúgy ez szerintem direkt ilyen kis ujjáltartó sznobizmusba megy át itt. Ez a hajmeresztő számomra, akik ezt tudatosan keverik, és ilyen nagyon snob szintekre emelik, a tudomány kommunikáció nem muszáj, hogy ilyen unalmas legyen. Nem egy kőbevésett dolog ez. Teljesen más, amikor fiataloknak, vagy érdeklődőknek, vagy ne fiataloknak, vagy időseknek, de át akarsz adni valami érdekes dolgot, hogy felkeltse az érdeklődésüket, meg teljesen más, amikor a tudósok egymás közt megbeszélnek dolgokat, és ez csak az ő hozzá nem értésükről tanúskodik. Ott van például a világjegy, csak hogy olyan példát mondjak, amit akkor mit csinálunk, ahol nem ez az unalmas interjú formátum van, nagyon unalmas témákkal, mégis tudományos témák vannak átadva érdekesen, szerintem. Szóval én ezzel sértek egyet, hogy egyszerűen, hogy a tudomány kommunikációba be van ágyazva, hogy unalmas legyen, mert attól lesz ilyen nagyon okoskodó, és akkor nem szólnak bele azok, akik nem a belső kereink része. Ez is egy kicsit furcsa, hogy itt azért nem bírták ki, és valami szakmai dolgot szeretek mondani, és nagyot akartak fingani, és beszartak. Ez a baj, hogy teljesen keverik a két dolgot. Aztán itt aztán mondanak a Minimális empirikus tapasztalatunk szerint a vallásos fiatalok jelentős része sokkal inkább alkalmas és kapható elmélyült, üldögélés, más néven unalmas beszélgetésre. Ez is egy szürreális mondat számomra egy alapvetően tudományos laptól, hogy hát nekünk a tapasztalatunk alapján, és akkor odaírom, hogy empirikus, és akkor már jobban hangzik, de amúgy nem. Mi az, hogy vallásos fiatalok jobban kaphatóak az elmélyült, üldögélős beszélgetésre? Ez kevés nekem. Pedig nem én vagyok a tudós, ugye, de én úgy érzem, hogy ez kicsit ilyen hasraütésszerű, én is mondhatom az ellentétét, ezt csá. Ezt nem tudom hova tenni. Képes koncentrálni, egy helyben maradva vitázni, mint azok az alapvetően közösségi médiában vagy médián szocializált fiatalok, akik gyors vágáshoz, a jó fényekhez, az izgalmakhoz, a színes szagos műsorokhoz vannak szokva. Ez is kicsit boomer. Nem tudom, miért kell azt gondolni, hogy a vallásos fiatalok nem használnak internetet, nem használnak TikTokot, YouTube-ot. Most azt akarja mondani ez, hogy a nem vallásos fiatalok azok állandóan a neten lógnak, és mindenféle csillogós-villogós videókat néznek, és a vallásos fiatalok meg így buta telefonokkal azt se tudják, mi az a Facebook, és ezért ők le tudnak ülni, és egy mély beszélgetést csinálni. Úgy érzem, hogy itt vannak olyan személyes dolgok is a háttérben a videónál, ami kibuknak ilyenkor, amikor úgy érzem, hogy messze vagyunk már a tárgyilagosságtól. Értem, hogy vélemény cikk, nehéz, hogy ezzel a hülyességgel kezdődik az egész cikk. És innentől kezdve amúgy fizetős a dolog. Arról pedig, hogy kinek vannak kifinomultabb analitikus készségei, nagyon eltérő a tapasztalatunk, és ez nem nagy javára billenti a mérleget. Szóval az a lényeg, hogy az elején letűzték, hogy ők nem vallásosak meg minden, de hogy szerintük a vallásos fiatalok okosabbak. Ez egy tudományos magazinnak a felvetése egy véleménycikkben, aztán lehet vitatni meg nem, de kicsit furcsa. Itt ilyen definíciókról beszél, hogy mi a hit definíció, meg mi nem. Egy kicsit úgy érzem, hogy vannak jogos kritikák, de nagyon el van bújtatva egy csomó fingreszelés mellé, hogy kötekednek ilyen-olyan kifejezésekben, meg kifejtenek olyan dolgokat, amit én nem fejtettem ki, mivel nem tudok mindent kifejteni egy videóban. Ez egy videó egy adott témáról szólt, egy adott hosszal, és akkor nyilván tovább visznek egy-egy témát, hogy ezt még így lehetne továbbvinni, de hát nagyon sok témára nincs idő egy videóban. Van egy kerete, van egy hossza, és akkor nem lehet az egész világot lefedni benne. De nyugodtan olvassátok el a cikket, nem fogom az egészet felolvasni, tekintve, hogy ez egy fizetős cikk. Amúgy sem gondolom, hogy ez fontos lenne. És ha erre nagy azt mondaná, hogy előbb a hit azért racionális, mert a biomedicina működik, az aurotisztítás pedig nem, érdemes elgondolkozni azon, hogy minden esetben valóban annyira sikeres a tudomány. Jó, akár mondhatnám ezt is. Itt is, hogy én azzal érvelnék szerintük, hogy a normál orvoslás az sikeresebb, mint a auratisztítás. Szerintem lehet, hogy ez is az érveim között lenne, de nem csak ez lenne az érvem, hanem az is, hogy a tudománynak vannak alapjai. Most kezdjem el ugyanazt, amiről beszéltem már, de most, hogy nekem miért kell egy tudományos lappal szembe megvédenem a normál orvoslást az auratisztítástól. Ezt tényleg furcsa szituációban érzem magam, amikor a Kubittal szemben az auratisztítás ellen kell fel. Szólalnom. Nyilván tudom, hogy ők is mire gondoltak itt, csak úgy érzem, hogy ez egy csomószor ilyen teljesen fölösleges kötekedések, úgy kötekednek velem, hogy elmondják, hogy én mit mondanék. Jó, oké. A replikációs válságom ugye egy érdekes téma, a megismételhetőséget, ami a tudomány egyik alapja kéne, hogy legyen, az a tudomány nehezére esik, hogy bizonyos méréseket, akár pszichológia, akár mondjuk a paleontológiában megismételjen méréseket, de sajnos ez nem az én hibám. Hosszú távon, hogyha egy pszichológiai vizsgálatot nem lehet megismételni, és más eredmény jön ki, akkor az én felém kritika, vagy inkább az eredmények felé kritika. És szerintem pont ez a jó benne, hogy hát a tudománynál ki szoktak derülni olyan dolgok, hogy hát elfogadott dolgok, és tudom, hogy pszichológiában sok ilyen, a szociológiában is nagyon sok, régen nagyon sok olyan kutatás volt, amit már nem is tudnának megismételni, mert morálisan már megkérdőjelezhető, hogy azok az eredmények hogy jutottak felszínre, de itt akkor idézek is. A replikációs válság lényeg, hogy a számos területen, különösen az orvostudományban és a pszichológiában komoly nehézségek merültek fel a korábban közölt eredmények megismétlésében. Ez azt jelenti, hogy korábban elfogadott és publikált kutatások közül sok esetben nem sikerült a korábbi eredményeket újra előállítani, ami a tudományos módszertan megbízhatóságával és a tudományos község által követett gyakorlatokkal kapcsolatban is aggodalmakat vetett fel. Igen, a megismételhetőség, én ezt kiemeltem, és ezt továbbra is ugye tartom azért, hogy egy fontos dolog a tudományban a megismételhetőség, mert az összes ilyen áltudomány, az összes ilyen spirituális baromság állandóan arra hivatkozik, hogy mindenki azt gondol, amit akar, semmit nem tudok bizonyítani, semmit nem tudok megismételni, úgyhogy attól, hogy a tudománynak nehézsége valamilyen kutatást megismételni, az annak a tudománynak a nehézsége, és azoknak, akik ezen dolgoznak, azoknak a feladata. Nem gondolom, hogy ezért ki kéne venni ezt a kritériumot a tudomány irányába. Az más, hogy ez csomószor amiatt van, hogy nincs rá pénz, nincs rá ember, az emberek ugye egyre specifikusabbak, és erről is beszél, hogy a hit része lesz a tudománynak, hiszen nagyon sok specifikus tudásod lesz, egyre mélyebbre mész egy tudományágba, de nagyon sokszor támaszkodni kell mások eredményeire, de én ezt nem keverném össze a vallásos hittel, mert ezek a dolgokat, ha akarnád elmetni abba az irányba is, hogy újra bizonyítsd, megtehetnéd, ha lenne rá pénzed és időd, de nem biztos, hogy ide keverném a vallás irányába tett hitet, meg a tudományos eredmények irányába vetett hitet, még hogyha mindkettő tud tévedni. Én valamiért úgy érzem, hogy furcsa ezt a kettőt egy lapon emlegetni. Úgy fest, hogy még az legelőre haladottabb tudományos területek is hadilában állnak a replikációval. Ez talán nem az én hibám amúgy. Itt a történeti példák a tudomány és a vallás viszonyáról sem mindig tetszettek nekik. Hagyjuk azokat a történeti példákat, amikor az egyház megtermékenyítőleg hatott a tudományra, vagy amikor az egyház képviselt az objektív tudományos módszertant a tudománnyal szemben. És csak arra hívnánk fel a figyelmet, hogy a tudományt mindig is korlátozta valami vagy valaki. Nem csupán a vallás állította, hogy bizonyos tudományos eredmények érvénytelenek, vagy éppen veszélyesek, hanem a gazdaság, etika, politika, épp az alapvető emberi jogok alapján is mondhatunk és mondunk ilyeneket. Ez jogos, de attól, hogy más korlátozó tényezők vannak, ez nem kisebbíti azt, amit a vallás tett vagy tesz. Ez is olyan, hogy most mondok valamit, mert épp a vallás a téma, hogy nyilván arról beszéltem, ezt hozom föl, hiszen ez van a témába vágva, és azt mondja, hogy jó, de azok a többiek, jó, csak most nem az a téma. Már voltam úgy téma hasonló dolgok, de hogy azért ne csináljunk úgy, mintha a vallásnak nem lenne, hogy mondjam, pár dolog a számláján, és az, hogy a tudomány ellen mentek, az csak a legkisebb dolog, rengeteg ember élet forgott itt kockán. Én azt mondtam, idéznek engem, az egyház olyan tekintélyalapú intézmény, ami több száz éven keresztül rengeteg emberre tud hatással lenni. Szerintem az emberi természetből adódóan mindenképp egy végtelenül korrupt rendszer alakul egy idővel, csak egyre jobban titkolják. Hangzik el a Fókusz csoport videójában. Az, hogy az egyház korrupt sokak számára világos tény, szóval ezt elismerik. Ám ezzel támadni a vallást, mert nyilvánvaló módon noha az ember az egyházat támadja, célkereszt továbbra is a valláson van, nagyon visszás akkor, ha elhallgatjuk a tudomány oldalát. Ez szintiszta ferdítés a Kubitól. Konkrétan ebben a videóban is kifejeztem, hogy a vallás és az egyház között különbséget teszek. Erről konkrétan beszéltem, és utána arra jönni, hogy az egyházat támadom, de nyilvánvalóan a vallást is támadom, miközben konkrétan beszélek erről, és ezt adresszálom. Ezt kicsit felidegesít az ilyen fajta dolog. És tudom, hogy a tudományos intézményekben is vannak problémák, biztos vagyok benne, de azért valószínűleg az, amit a rengeteg egyház az elmúlt 1000 évben a háborúktól kezdve mindenféle dolgokig csinált, azt szerintem azért nehezen összemérhető a kettő. Itt arról van szó, hogy akkor a tudományt is támadjam meg, ha az egyházat is támadom. Rendben, köszönöm a tippet, de most nem arról szólt a videóm, hát most nem mit tudok mondani. Az, hogy ebben a videóban szó esik a vallásról és a vallásos emberekről, lehető legkevésbé sem tekinthető tisztelet teljesnek vagy megértőnek. Hát ez amúgy néha ez jogos kritika, tudok néha keményen fogalmazni, néha azért, mert egy bunkó fasz vagyok, néha azért, mert egy erősebb megfogalmazás az izgalmasabb videót eredményez, de ez innentől kezdve már ízlés kérdése nyilván. Miért gondoljuk még mindig azt, hogy zsigerből lehűjézünk valakit, vagy gondolkodását definíció szerint irracionálisnak tekintjük, akkor azzal a saját ügyünket jelen esetben a tudományt erősítjük és támogatjuk. Nem lehűjézni nem hülyeztem le senkit, ezt is ők adták a számba, és ahogyha valakit még le is hülyézek, nem azért csinálom, hogy a tudományt erősítsem vagy támogassam. Ez egyszerűen lehet, hogy csak zsigerből jön, mert egy bunkó fasz vagyok. Nem gondolom, hogy ezt azért mondok most valakire valamit, hogy a másik oldalt erősítsem, hanem egyszerűen csak így kibukik belőlem egy ilyen műsor közben. De még egyszer, ez megint szerintem számba van adva ez a szó. A tudomány kommunikáció csődje, írják itt. A videóban nagy számtalan alkalommal hangsúlyozza, hogy mennyire fontos számomra a tudomány kommunikáció ügye. Ezt a törekvést természetesen abszolút támogatni tudjuk, éppen ezért jobbító szándékkal szeretnénk reflektálni erre a tudomány kommunikációs képre. De közben azt hiszik, hogy a Fókusz csoport a tudomány kommunikáció, de nem, arra külön csatornánk van, csak azt nem találták meg, annyira nem néztek utána. Jelen szerzők sem hívők, vagy akár általában a vallás rajongói, viszont elfogadjuk azt a tényt, hogy a föld lakosságának nagy része vallásos. Amennyiben a tudomány ezekhez az emberekhez is kíván szólni, érdemes lehet nem abból kiindulni, hogy ostobának tekintjük őket. Amúgy ez jogos felvetés, bár szerintem itt nem erről volt szó, hanem inkább az adott termékről, amit elemeztem, de így van, csak tényleg én is néha belefásulok, hogy mennyi ostobasággal találkozom az interneten nap, mint nap, és erre még mindjárt vissza is térünk, és akkor már nehéz nem emberi butaságról beszélni, amikor olyan szintű összeesküvés elméletekbe hisznek az emberek, a gyík emberektől kezdve a minden hülyeségig, hogy itt az embernek néha emberből van és elfogy a türelme, és nekem is szokott fogyni a türelmem ezzel kapcsolatban, amikor mondjuk a Facebook bejegyzésekben olvasom azt, hogy hogy kell gyógyítani, és az emberek egymásnak elmondják a tanácsot, hogy klasszikus, ugye, és ez megtörtént eset, hogy egy Facebookkal foglalkozó videónkban benne van, hogy megdiskuráltak egymás között az emberek, hogy a gyerekének valami súlyos betegsége volt, és hogy az anyuka magát kell, hogy gyógyítsa. Mert hogy 3-4 éves korig a gyerek még nem önálló entitás, ezért az anyukát kell gyógyítani. És ilyen emberekre mit mondjak, nem azt, hogy kibaszott nagy ostoba, idióta barma. Nyilván ezzel nem biztos, hogy meggyőztem őket. Kibukik belőlem ilyen olyankor. És elfogadom én is, hogy a lakosság nagy része vallásos, attól még az egyházakkal szemben nagyon sok kritikám van, a vallásokkal szemben is, de a spirituális része az, mint mondtam, az legkevésbé zavar. Na mindegy, végigolvasom a cikket, amit tudtam, megfogadtam belőle, de úgy érzem, hogy itt egy kicsit több személyeskedés és utána nem nézés volt, ha már tudománykommunikációról beszélünk, mint szerettem volna. De ez legalább egy összeszedett és normális hangvételi cikk volt. Láttam a kommenteket rá, szerintem azért annyira nem volt durva, szerintem belefér egy kubitba is, hogy a tudomány kommunikációval foglalkozó csatornákat megkritizálják, ami szerintük most én voltam. Csak az a baj, hogy például egy Kubitet is valószínűleg olyan emberek követnek, akiket már nem kell meggyőzni a tudomány jogosságáról. És itt elfilozófálhatunk így egymás között, hogy mégis hogy kéne az embereket közelebb hozni a tudományhoz, de valószínűleg nem szabad túl sznobnak lenni ezek tekintetben. A szórakoztatás meg tudom, hogy egy csomószor kiakasztja az embereknél azért, hogy minél szórakoztatóbb a dolog, akkor húzzák a szájukat, hogy ez nem elég tudományos, stb., de erről valószínűleg ezeknek az arányairól hát örökre el tudnánk vitatkozni. Az, hogy a tudomány meg a vallás kizárja egymást valamennyire, mert eléggé szöges ellentétben állnak egymással. Tudom, hogy valaki szerint kiegészítik egymást, vagy további dolgokat, de értem, hogy az egyházakat jobban elfogadjuk, mert több mint 1000 éve itt vannak velünk, beépültek a hétköznapjainkba, szeretteink vallásosak, mi is lehet, hogy vallásosak vagyunk, rengeteg történelmi dologban hatalmasabb, mint mi magunk, de attól még nincsen több bizonyíték ezekre, mint a legújabb New Wave spirituális dolgokra, csak egyszerűen annyira régóta velünk vannak, és annyira a társadalom és a kultúra része lett, hogy már nehezebben mondunk ezeknek ellen, nehezebben kritizáljuk ezeket az ősi vallásokat, pedig több bizonyítékot ők sem tudnak felmutatni, mint azok, akik auratisztítást csinálnak. Max történelmi bizonyítékokat. Na de, ha már tudománykommunikáció, akkor a következő témánk, mint tudjátok, Amerikában most volt egy nagy hurrikán, vagy több is volt, ugye? És elkezdődött Amerikában az őrület, ahogy szokott, elindult egy ilyen összeesküvés elmélet, hogy hát az állam, vagy sokszor a időjárás jelentők, mert őket is halálosan megfenyegették, kontrollálják az időjárást. Bárján. És emberek ezt komolyan gondolják, fenyegetéseket nyomatnak, mindenféle konspirációt látnak ebben a hurikánban, és akkor nehéz nem az ostoba szót mondanom, de hogy... itt tartunk, hogy meg kell magyarázni az embereknek, hogy nem az időjárás jelentő a tévében, aki kontrollálja az időjárást. Ezt így ki kell mondani 2024-ben, mert valakinek ez nem alapvetés. Nézd, ez egy 9 éves videó amúgy, hogy nézem. Researchers are looking at how to change the weather on purpose. That's right. Lasers now could one day manipulate rain and lightning. Lehet, hogy ez egy kiindulási alapja volt ennek az egész pletykának, hogy próbálták az időjárást befolyásolni. Amúgy igen, azt gondoljátok csak, hogy az ilyen alufoda és sisakos emberek a nem tudom milyen pincékből terjesztik ezt, de sajnos a Trump kongresszusi képviselője is terjeszti ezt a dolgot. Istenem, mondjuk valamilyen dolgon nem lepődök meg az, hogy a Trump stábjából az emberek összeesküvés elméleteket terjesztenek, mert maga a Trump is szeret mindenféle hülyeséget beszélni, és itt nézzük, vannak videók. The one of the areas affected by Hurricane Helene is the world's largest lithium deposit, and the DOD just entered into an agreement with this company right here to mine lithium. Electric cars starting in 2025. Now that area is completely devastated. Elképesztő Amerikában, ami megy. Valószínűleg nem érzékelik az iróniáját annak, hogy a klímaváltozás, amit meg letagadnak, annak lehet, hogy viszont tényleg lehet köze ezekhez a szélsőséges időjárási viszonyokhoz. Érdekes, amikor vannak ilyen szakértők a témában, aztán jön egy unatkozó anyuka, mert hallom a háttérben a gyerekeket, és jobban tudja, mint a tudósok. Ez egy visszatérő toposz. Itt egy másik anyuka, aki úgy látszik, majd megfejt itt a dolgokat, ezek a kedvenceim. A anyukák a kocsiban ülve összeesküvés elméleteken filozófálnak, egyik kedvenc műfajom. De amúgy nem csak nők szokták ezt, hanem olyan kigyúrt csávok is. I mean, I know you've seen the shit that's going on in the Carolinas, but have you seen the conspiracy theory shit that's going on in the Carolinas? I swear y'all, the older I get, the more my conspiracy theory roots take hold. Just look up flooding and lithium. Szegény amerikaiak, bazdeg. And discover the rabbit hole you go down. That's all I'm gonna say. The flooding, lithium, hello rabbit hole. Hello rabbit hole. Igen, a rabbit hole-ok azok pont olyan dolgok, amire érdemes lemenni, ugye? Pont erről szólnak ezek az internetes rabbit hole-ok, hogy érdemes ezekben elmerülni, és aztán terjeszteni tovább az interneten ezt a bullshit-et. Hát ez ilyenek miatt fogy el az ember türelme, amúgy, ah, Istenem, az elképesztő, hogy itt tartunk. Elképesztő. Ez csak gondoltam, hogy megemlítem, hogy ha már a tudomány, kommunikáció, hit versus vallás, akkor az abban el lehet menni nagyon szélsőséges irányokba is, amikor ezek az emberek ugyanúgy hisznek ezekbe a fasságokba, csak ők még valahogy meg is magyarázzák. Mégis próbáljuk bebizonyítani, igaz, hogy hülyeségeket kötnek össze, meg rengeteg érvelési hiba van ezekben, de sajnos a valóság meg akármennyire, hogy mondjam, próbáljuk ezt civilizált ember módjára megdiskurálni. A valóságban az emberek egyre nagyobb hülyeségekben és egyre nagyobb hülyeségekben hisznek, és egyre nagyobb tömegeket vonzanak be egyre nagyobb baromságokkal. Ez egyre félelmetesebb számomra, és nem tudom, mit lehet ezzel kezdeni. Nem tudom! Úgyhogy mire kitaláljuk a jó kis tudományos kommunikációt, addigra már az emberek nagy része nem is a tudományban fog hinni, hanem minden más hülyeségben. Úgyhogy azt gondolom, hogy a tudománynak ezt valahogy kezelni kéne, valamit ki kéne találnia, mert félelmetes, amilyen irányokba elmegyünk. De ha már videók, amiknél nehéz elhinni, hogy mi igaz, meg mi nem, akkor kicsit visszacsatolok egy régebbi részre, nem is olyan régire, amikor a Fogel Evelyn ugye interjút adott az Indexnek. Na már most, azt hitted, hogy itt van vége? Nem, Rogánék nem adják fel Fogel Evelyn felcsapott youtubernek. Úgyhogy gondoltam, arra is ránézhetünk, mert elképesztő számomra. Visszatért a Fogel Evelyn, és azt hinnéd, hogy mi van a táskámban videókat fog csinálni, de nem, hanem Magyar Péterről fog beszélni. Sziasztok! Az Indexnek adott interjúm óta rengetegen kerestetek meg azzal, Hogy van rögtön felirat? Nem biztos, hogy kéne érteni az, hogy feliratozza. Vagy ez ilyen automata felirat? Szóval itt rendesen meg van világítva, jó, rendesen, amúgy nem túl igényes, de hogy látszik, hogy ezt megpróbálkoztak az a mikrofon, vagy? Kérdéssel, hogy miért tettem, amit tettem. Ez nem biztos, hogy rendes mikrofon, de hogy ez a feliratozás, ez érdekes, hogy már rögtön ilyen is van. De hát lehet, hogy megkért valami haverját, és akkor úgy csinálták meg ezt az egészet. Nézzük, hogy mennyire hiteles most a játéka, mert én már az elején teljesen kikészültem. Sziasztok! Az Indexnek adott interjúm óta rengetegen kerestetek meg azzal a kérdéssel, hogy miért tettem, amit tettem. Édes Krisztusom, ez a legrosszabb magyar filmeket idézi ez az egész. Ez miért kellett? Sokan kérdeztétek. Hogy miért álltam ki a nyilvánosság elé, hogy miért beszéltem a Péterrel való kapcsolatunkról, és miért most. Erre szeretnék reagálni ebben a videóban. Péter átlépett egy határt. Az is rohadjon meg, ő se hallgat rád! Nem, ez nagyon gyenge. Ezt nem veszem be sajnos. Ha még jó indulatú is akarok lenni, ez annyira mesterkélt, mint a legrosszabb ripacs színészkedés. Vagy tényleg így beszél, vagy nem tud természetesen működni a kamera előtt, de ott volt egy 40 perces Index interjú, vagy 50, és abban nem tudott elmondani semmi érdemi információt. És miért higgyek abban, hogy egy 4 perces videóban majd több érdekes dolgot fog elmondani, elsőre se sikerült. Lehet, hogy azt mondták, hogy most már kifizettünk, most elégszi nyomassad, csinálj a blogot, tudom is én, csináljad a dolgodat. Azt nem tudom, miért nem érzik, hogy ez a Tiszának szavazókat hoz ezek a performance-ok, amiket nyomatnak. Ez elképesztő. Egy olyan határt, amit azt gondolom, hogy senki nem engedhet meg magának. Főleg nem egy olyan ember, aki azt mondja magáról úton útfélen, hogy emberséges, empatikus, hogy ő az emberekért van, küzd, hozd meg áldozatokat. Egyes feltételezések szerint azt mondták, hogy felolvassa ezt a videót. Nyilván ebből nehéz ezt megállapítani, lehet, hogy tényleg szívből jön ez a dolog. Szóval ez alapvetően egy sértődött ex, nem biztos, hogy neki adnék legelőször hitelt, hogyha valakiről kérdezni kéne, mert valószínűleg bárkinek a sértett ex-e rólatok se a legszebbet mondaná. Vannak normális ex, sértődött ex-re gondolok, és itt ez láthatóan egy sértődött ex. Pár hete megkérte, hogy menjek át hozzá, hogy vigyem el maradék dolgaimat, ami még nála maradt a szakításunk óta. Ez az akadás nem volt, hogyha félreolvastam. Amikor megérkeztem... Azt tudom, hogy a személy szerint, egyesek szerint visszatükröződik a sugógép, ez nem egyértelmű. Az, hogy valaki ezt mondja, hogy ez a fehérség szerint egy sugógép, az még nem lesz attól igaz. Kis szokásos csicset után behívott a házba, ahol mi kiderült utólag, Radnai Márk is tartózkodott. Becsukta az ajtót, lement a konyhába, majd feljött Márkkal és egy papírral a kezében. A papíron az állt, hogy tudják, hogy én mit tettem, hogy mi van nálam, És hogyha nem csinálom azt, amit mondanak, hogyha nem segítek nekik, akkor tönkreteszik az életemet, börtönbe juttatnak. Elég sok dolog állt azon a papíron, nem? Fenyegetve, ellentmondás nem tűrő hangon, vádoltak, fantazmagóriáltak, gyanúsítottak. Mindennel is. Papírra volt írva, vagy azzal, mondtál? Hogy én az elejétől kezdve kém vagyok, hogy én a Fidesznek dolgozom, elárultam őket. De most komolyan köpnyelni nem tudtam. Hát, nem is értem, miért gondolják ezt. Nem elég, hogy annyira viharos és sokszor nyomasztó volt a közös életünk, a kapcsolatunk, de zárásként még meg is fenyeget. És nem is akárhogyan. Nem, túl sok magyar filmet néztem, hogy ez bevegy agyomrom még. Az Index interjú után történt ez, akkor megértem az ellenséges viszonyt. Az Index interjú előtt feltételezték a tiszások, mert ott volt arra adni Márk is, hogy veled probléma van, te ezen felháborodsz, majd elmész az Indexbe kitálalni, aztán vlogot indítasz, amiről Magyar Péterről beszélsz, akkor meg gyakorlatilag beigazolod a gyanújukat. Nem tudom, melyik a jobb. Ekkor jött el az a pont, amikor elhatároztam, hogy beszélni fogok. Amikor meggyanúsítottak azzal, hogy a fideszes vagyok, akkor jött ez a pont, hogy belépek a Fideszbe. Jó, nem. De hogy ez kicsit furcsa. Meggyanúsítanak azzal, hogy megbízhatatlan vagyok, eljött a pont, hogy akkor tényleg megbízhatatlan legyek. Mi? Szeretném megmutatni Magyar Péter igazi arcát. Aj, Tóni, ezek nagyon átlátszó. Na, ez visszás. Nem igaz, hogy régen sokkal jobban éreztétek ezt. Nem tudom elképzelni, hogy ez bárkit meggyőz. Akkor beszélj még néhány tiszással. Gondolom, azok a tiszások itt vannak velünk a szobában, mert hogyha valaki még alátámasztaná, ez lehet hitelesebb lenne. Enyémhez hasonló élményekről számoltak be, ami még nagyobb lendületet adott. Ekkor felkerestem néhány újságírót ismerőseimen keresztül. Az Index volt az, amelyik a leghamarabb reagált. Úgy, de sietős volt akkor. Függetlennek akarnék látszani, akkor lehet, hogy még várnék pár napot ezzel az interjúval, és nem az Indexhez szaladnék el, ami egy fideszes lap. Még várhat pár napot, hogy a Fábián Tamásék is válaszoljanak szerintem, vagy a Gulyás Marci. És akkor én is hitelesebb lennék, nem? De nem volt idő erre, rohanni kellett. De minek rohantam, utána az Orbán Balázs úgyis elkúrta, na mindegy. Én nem akarom elvenni a változás reményét, vagy lehetőségét. De azt gondolom, hogy nagyon nem mindegy, hogy ki és milyen értékek mentén szeretne változást hozni ebbe az országba. Az interjúval az volt a célom, hogy testközelből bemutassam Pétert. Hát nem sikerült, mert semmi nem derült ki ebbe az interjúból. Elképesztően. Én a legelejétől kezdve ott voltam. Azon dolgoztam, hogy szebb életünk legyen. Nem csak nekünk, vagy a környezetünknek, de az egész országnak. Hogy a magyar politika egy több mint egy évtizedes válság után végre elindulhasson egy békés reform útján. Békés reform? Mi ez a békés reform? Szerintem aki a Tiszában kezdte, és az a vityeik ellen mennek, nem tudom, mennyire lehet békés egy ilyen helyzet, ahol ilyen propaganda így darálja fel az embereket, és láthatóan semmiképp sem akarják elengedni ezt a hatalmat. Mi a békés része ennek? Mondjuk ez a videó, ez a békés része? Hogy a hangzatos politikai hívószavak helyett a valódi, égető emberek életét meghatározó problémákról tudjunk beszélni. Azért kezdtünk bele a Tisza párt építésébe, hogy valódi megoldások mentén... Mi ez a kinézés amúgy? Én, hogy onnan olvassa? ...a várt pozitív változás irányába. Én ebben a változásban még mindig hiszek. Csak most már Orbán Viktorban. De attól tartok, éppen Péter személyisége az, ami ennek útjába áll. Az Indexes interjú megjelenése óta folyton csörög a telefonom. Nagyon rossz ez a hangsúly, ez nem, ember nem beszél így. Ebben a Péter által megfogalmazott hazugságokra kell reagálnom, ahelyett, hogy a lényegről tudnánk beszélni. Ja, hogy bocsánat, a lényegről akar beszélni. Igaz, hogy elment a Indexhez, és 45 percig bullshitelt magánéleti dolgokról, most már hirtelen nagyon a lényegről szeretne beszélni, miközben ő tereli el ilyen bulvár szintre az egész témát, és szó se lett volna erről az egészről. Ezt nem értem. A sajtó mellett a barátaim, ismerőseim is szeretnék tudni, hogy mi történik itt valójában. Ezért úgy döntöttem, hogy itt a saját felületemen szeretnék majd kommunikálni a jövőben. Mostantól a Megafon csapatából. További részleteket is megosztok majd arról, amit megéltem és megtapasztaltam. Arról, hogy mik azok az értékek, amik mentén elindultunk, és amikben én a mai napig hiszek. Fú, gyerekek. Hát engem nem győzött meg amúgy. Ez rosszabb volt, mint az előző videó. De lehet, hogy amúgy a Magyar Péterék 5D-s sakkoznak, és ők bízták meg ezzel. Lehet, hogy a Magyar Péterék fizetnek neki, hogy úgy csinálja, mintha Rogánék ilyen hülyék lennének. És ezzel égetik le a propagandát. Vagy magától ilyen hülye, vagy tényleg azt hiszik, hogy ez be fog válni, nem tudom. Az vese rá az első követ, aki még nem kezdett el egy vlogot indítani az exéről. Gyakran előforduló dolog. Menjünk is tovább. Ha már kommunikáció, már kitértünk valamennyire a kretének per Ravencrocs ügyre, sok újdonságot nem fog tudni mondani, főleg azért, mert amilyen gyorsan mennek itt a dolgok, ez a videó is 5-6 nap mire kikerül, szóval a felvételtől számítva 5-6 napon belül, meg valószínűleg bármit mondok, el fog évülni, és már egy csomó másik válaszvideó lesz kint, amire jött egy válaszvideó, stb. Ezt nehéz így követni, de az biztos, hogy nagyon ritkán láttam ilyen szintű népharagot amúgy valaki ellen, és tényleg a Bandinak önmagában ez a videó is elég lett volna, de szerintem előtte is belefutott pár dologba. Az egyik pont a Csoki felkérdezése volt, amiről én is csináltam videót. Ezért sem akartam annyira foglalkozni ezzel az ügyel, mert én akkor már elmondtam a véleményem, akkor a Bandi szerintem nem volt hajlandó szerintem megnézni se a videót, vagy meghallgatni, pedig ott szerintem mondtam olyanokat, ami utólag lehet, hogy még hasznosabb lett volna, hogyha megfogadja. Meg még szerintem ebből a gödörből is ki lehetett volna mászni az, hogy mindent őszintén elismer, hogy elkúrt a kész, és azt mondja, hogy akkor most egy évig nem fogjuk látni az interneten, és kijelöli, hogy mondjuk szeptember 1-én visszatérek egy új emberként, megpróbálok dolgozni magamon, megpróbálok jobb ember lenni, megpróbálok egy kicsit fejlődni. És akkor szerintem addigra leült volna a népharag is, és lehet, hogy bebizonyíthatta volna, hogy egy új emberként jön vissza. Ha őszinte, ha nem, valószínűleg ez azért egyel szimpatikusabb lett volna, de ez a válasz, ami hát lehet azóta már volt új is, hát nem sikerült a legjobban. És ez talán enyhe kifejezés erre. Kicsit úgy érzem, hogy megint a önkritika hiánya, felelősséghárítás, szokásos dolgok. Vannak, akik ugye 2 órán keresztül elemezték a 8 perces videót, ahhoz már tényleg nehéz nekem is bármit hozzáfűznöm ezen felül, vagy bármi újat, úgy, hogy tényleg valószínűleg mire ez a videó kijön, hát többszörös körök lesznek még addig, ha csak nem mindenki abba hagyta és vége van. Hát a kreténnek meg basszák meg, hogy nem hajlandók leszedni a videót, valószínűleg se segít a Bandin, hogy nem tudja leszedetni. Nyilván ettől még ez semmit nem hatna, de ez lenne az egyik első lépés. Valószínűleg a kreténnek meg fürdőznek, de nem tudom, hogy ez is egy érdekes dolog, hogy milyen gondolatok kellett, hogy ezzel a csapattal bárki összeálljon. Megjegyzések már ki vannak kapcsolva alatta? Vagy az is csodálkozom, hogy gondolom, egy csomóan jelentették azt a videót, és még így sem lett letiltva, pedig azt gondolom, hogy ha valami ilyen videót most sokat jelentettek az interneten, akkor az volt. De nem. Nagy kedvencem volt, hogy erre rászaladt mindenki. Még azt várom, hogy viccelek, meg Elek Robi is rendet csináljon, az lesz a következő, de ez elképesztő számomra az a másik aspektusa, hogy itt aztán tényleg mindenki feljött a csatornából, és megmondta magáét, és nagyon sok videónál azt érzed, hogy ez csak fölülök a hate trainre, hogy egy kicsit én is kapjak a nézettségből. Tényleg olyan csatornák is vannak, akik előtte 10 feliratkozójuk van, még ők is elkezdték ezt a dolgot nyomni. Édes Krisztusom, már követni se tudom. Egyszerűen végtelenségig lehet letekerni ezeket a dolgokat. Mondjuk a Bána meg a Fanmade Maker Marci lehet, hogy több relevánsabb dolgot tudnak mondani, hisz ők ebbe a közegben voltak, amúgy is véleménykifejtősök, és amúgy is ismerik a Bandit. Érdekes volt meghallgatni, amit mondanak, ott is vannak aspektusok, ami nem mindennel értek egyet, már nem csak így a Ravencrocs irányában, nem így az dolgok, de szerintem mind a ketten viszonylag érthetően normálisan kifejtették a véleményüket, és ezt a Bandi ezt sem nagyon tudta helyén kezelni szerintem. De ugye Zsíros Deszka, Owen McKendry is felugrott a vonatra, a Citex-től nem is vártam más, mint hogy 3 videót csináljon rögtön erről. Megjósoltam, hogy az olyan klasszikusok szerzője, mint a 24 óráig úgy ettem, mint a Tóth Andi, vagy a Meghalt Berki Krisztián című videó készítője, nem az a srác is ráugrott a vagonra. És ezek a vagonra ráugrások szerintem legalább olyan gusztustanak, mint maga a tett. Nem az a srác, az már többször visszafogtam magam, de a őrület. Ő gyakorlatilag ilyen Elek Robi és viccelekkel van egy szinten. YouTube egyik legnagyobb élősködője, olyan szinten, hogy meghalt a Berki, akkor rögtön kirakott egy videót, hogy meghalt a Berki. Isten nyugosszálja. Ennyi. Nem tudott semmit hozzáfűzni nyilván, és most is felugrott a vagonra. Megjósoltam, hogy csinál róla a videót, és csinált róla a videót. De amúgy rengeteg klasszikus videója van, amik mind nyilván arról szólnak, hogy valami fontos gondolatot adjon át. Szóval, hogyha a legnagyobb ajadék trash-t akarjátok látni a magyar YouTube-on, akkor mindenkinek ajánlom a Nem az a srác csatornát, mert ez a önkritika nélküli borzalom. Talán azt a videóját letörölte, hogy 24 óráig úgy eszik, mint Tóth Andi, pedig az óriási klasszikus. Nem tudom, viccelek, még biztos nem csinált videót ebből? Nem tudom. bazen, ez mindig működik a viccek. Elképesztő. Még nézik. 110 ezeren megnézték viccelek videó. Ez a része YouTube-nak, ez a külföldről egy-egyben lefordítom a videókat, clickbaites, iszonyú trash feelingű dolgok, ezek elképesztő, hogy mindig mennek. De olyan a klasszikusok szerző is, mint a víz memóriája, meg az, hogy a fókuszcsoport Ádám Bubi, zsíros deszka is talán már több videót csinált erről. Szabies, tényleg Szabies is már több videót csinált erről. Mert leszette őket? Leszette, ennyi volt. Kicsit élősködött ezen, aztán leszette. Eltűntek a Szabies videók. Szabies szerintem 2 videót is csinált erről. Én úgy emlékeztem. De már egyik se elérhető. De amúgy az is érdekes, hogy hogy van az, hogy egy renter elbassza elég keményen, és akkor mindenki, akit valaha berentelt, az jön és ugrándozik örömében, és hirtelen rentvideós lesz ő is. Miközben amúgy a rentvideózás tényleg egy kicsit elhalt. Még jó lenne, ha tényleg a Farkas Timi is előjönne egy ilyen rentel. Ja, legutoljára talán, és akkor már pont ugyanerő témára kell beszélnem, akkor volt az internet nagyon okos, amikor kiderült egyik youtuberről, hogy gyerekek vagy pedofil volt, nem tudom már, ugye rengeteg ilyen volt, úgyhogy akkor mindenki bele tudott ebbe állni, mindenki nagyon okos elmondta, hogy ez rossz dolog, és aztán amikor ugyanezek az emberek jön mondjuk egy gyermekvédelmi tüntetés, akkor hát azért azt nem merem aláírni, azért csak nem fogok kiállni, azért ez necces dolog, nincs valami olyan egyértelműbb dolog, amit alá lehet írni, ami mögébe álltok, bocs, de ezt így azért ezt mégse lehet csinálni. Mondjuk ugyanez megvan amúgy a celeb világban, és nem csak a YouTube-on. Például ugye Ördög Nóra sem mert beleállni a gyermekvédelmi tüntetésbe, a Curtis is ugye kikérte magának. De közben majd, hogyha egyértelmű felháborodás lesz egyszer, akkor majd az Ördög Nóra is egyszerre életében felmer vállalni egy véleményt talán. Most eszembe jut megint, hogy tavaly a családdal, a gyerekekkel együtt vették át a Creator Awards díjat, azzal bezeg nem volt baj. Hát igen, a celebvilágnak az Ördög Nóra, az internetnek meg a Szabiest. De nem akarok nyilván mindenkiről csúnyákat mondani, én nem ilyen ember vagyok. Valószínűleg kell majd pár évet várnunk még, mire megint lesz egy akkora balhé, hogy mindenki rögtön bele tudjon ugrani és szétszedni az adott embert, akár a bosszúvágy hajtja, akár a morális egyértelműség. Csak azért közben még ebben az országban lenne pár probléma, amire fel lehet hívni a figyelmet, ami mellett ki lehet állni, amiben lehet, hogy egy minimális kockázat is van, de hát ilyenkor általában kus van csak. Senkinek se hiányzik, hogy rászálljon a propaganda, vagy még a végén elessen egy szponzorációtól, megértem, ez nehéz lehet. Szóval rengeteg klasszikus szerző, rengeteg klasszikus videója került most föl. Nem tudom, hogy ennek mikor lesz vége, ez egy roncsderbi, úgy érzem, hogy mindenki is megszólal, és tényleg jogos kritikák vannak a Bandi felé, amit láthatóan nem tud kezelni. Ahhoz képest nyilván az mindig feltűnő, hogy valaki annyi helyre, annyi fele szór kritikát, és nem tudja a kritikát helyén kezelni. Aztán lehet, hogy visszatérve én sem kezeltem helyén a Kubit cikket, de azért próbáltam nyitott szívvel elolvasni. Ha már emberek, akik megosztják a NPC véleményüket, van egy Dead Internet Theory, ami már most vallanak páran, de még hát ez inkább csak egy összeesküvés elmélet, de hogy az internet nagyon nagy részét botok alkotják, meg mindenféle mesterséges intelligencia, és így terelgetik az embert, és így próbálják oda ragasztani a képernyő elé. De maga az, hogy mennyi bot van az interneten, az tényleg félelmetes, és ez tényleg egy valós probléma. Lehet, hogy ennek már a creepypasta része, hogy egyszer eljön egy világ, hogyha mondjuk ki is halnak az emberek, de mondjuk valami folytán mondjuk napenergiából tovább működnek a szerverek, akkor egy halott élet nélküli internet fog működni már az ember után, ahol mindenféle botok és mesterséges intelligenciák válaszolnak egymásnak. Ez egy érdekes teória, de ez már nem csak teória, hanem elkészült egy olyan app, social AI, amit le is töltöttem, amiben mindenki átélheti, milyen, hogyha 1 millió követőd van. Bár olyan gonosz nem tud lenni, mint az internet szokott. De miért? De nagyon érdekes, hogy rendes, mint egy Twitter, úgy működik, hogy kiírsz valamit, és erre beállíthatod, hogy milyen típusú emberek válaszoljanak, a kritikusok, a gonoszok, a rajongók, stb. És akkor ezek az emberek utána mindenfélét válaszolnak. Például kiírtam ilyen alapvető dolgokat, hogy elég sok balhé van most a magyar interneten, titeket melyik érdekel a legjobban, és már rögtön is jöttek rá egy csomó válasz, hogy milyen balhékra gondolsz, lehet, hogy az egyik csak elterelés a többitől. Rengeteg választ kaptam, mint hogyha egy sok követős Twitterem lenne. Mondjuk az azért feltűnő, hogy ezek botok, mert a valós internetes kommentelőknél sokkal ostobább dolgokat írnának egy csomószor. Miért pont az online balhék érdekelnek ennyire? Most komolyan nincs jobb időtöltés, mint mások balhéjait nézik, kérdezi valaki. Jaj, ez a sok zokogás meg a cancel kultúra igazán vicces. Szóval elképesztő, hogy itt tartunk, hogy gyakorlatilag el tudsz csevegni a kamu követőiddel, mondjuk azt most is megtetted a Twitteren, mert tele van az is botokkal, de itt van, kértem egy ilyen általános dolgot. Az új Marvel film nagyon sokat elmond a társadalomról. És akkor itt jöttek is a kommentek, hogy kár, hogy a Marvel filmek általában csak a klasszikus kliséket gyártják. Nem hiszem, hogy sok újat fel tudnának mutatni a társadalom ábrázolásában. Ha akarsz menni mélyebb diskurzusokban, érdemes lenne alternatív filmeket nézni. Hát ezt tényleg úgy érzem magam, hogy az interneten vagyok. Tényleg, mintha mindig ugyanaz lenne a téma, untam már. Az új Marvel filmek mindig tele vannak mondani valóval, szuperhősök dráma, a legszobban van, aki pozitívat ír, igen. Vagy inkább semmit sem mond el? Melyik részről beszélsz, a sokunalomról vagy a közhelyekről, írja valaki. Igen, főleg, hogy a popcorn drága. Hát igen, itt végtelenség lehet ilyeneket. Szóval elképesztő, hogy itt tartunk. Szóval, hogyha valaki ki akarja próbálni, hogy milyen, hogyha 1 millió követőd van Twitteren, és mindenki válaszol minden hülyeségére, akkor végtelenségig tudja generálni neked a válaszokat. De amúgy ez tényleg elképesztő irányokba elviheti majd az internetet, amikor rászabadítják ezeket a botokat, akiket már, hogyha csak ilyen szinten maradna, amilyen ostoba kommentek vannak az interneten egy csomószor, már most nehéz lenne megkülönböztetni az igazi embereket a botoktól, de tényleg érdekes az, amikor ezek elszabadulnak, és hogy lehet majd megkülönböztetni az AI generált embereket és botokat a normál emberektől, mert csak az írások alapján, hogy miket írnak ki, már nem fogod tudni. Hogy ez most teljesen tönkre fogja cseszni a közösségi médiát, hogy már nem fogod tudni, nem bízol senkiben, hogy ő tényleg egy valós embere. Én emlékszem, amikor még fiatal koromban fórumok voltak még, akkor nem is volt social media, amikor még mi elkezdtük az internetet. Én nagy kornrajongó volt egy fórumunk, és ott beszélgettünk, stb. Ilyen zenei érdeklődés alapján összegyűltek emberek, és akkor beszélgettünk dolgokról, és mindenféle és fajta emberek voltak, az egy internetes közösség volt, aminek nagyon örültem, hogy részese lehetek. Szerencsére ott nem volt semmi toxikus dolog, mint ahogy szerintem elég sok helyen kialakulhatott. Aztán bejött a social media, és nem tudom, hogy ez milyen, mondjuk 10 év múlva hol fogunk tartani. Az, hogy a Facebook már teljesen az enyészeté, vége van, kész, az már elkerülhetetlen. Elárasztották AI tartalmak, AI képek, AI videók. Nagyon sokan különbséget se tudnak tenni. Ha nem AI videók, akkor mindenféle fals hírek, mindenféle félrevezetések, összeesülés elméletek. És akkor még jönnek rá a kamu kommentelők is. Nem tudom, hogy lenne értelme, hogy valahogy megőrizzük a kommentelésnek a kultúráját. Nyilván a anonimitásnak is megvan egy szépsége, de most már egyre inkább el tudom képzelni, hogy nem hülyeség az az elrugaszkodó dolog, amikor mindenki saját nevével kell kommenteljon beregisztrálva valahova. Egyfelől akkor lehet, hogy nem lenne mindenkinek olyan nagy a szája, hogy mindenféle fizikai erőszakkal fenyegeti a másikat. Másfelől meg, hogyha meg ezt nem tesszük meg, lépjük meg egyszer, akkor lehet, hogy egy idő után ott tartunk, hogy nem is érdemes komment szekciókat nyitni, mert csak az AI-ok elárasztják az egészet és kész. Igen, a Reddit az még viszonylag jól működő dolog, ami amúgy az szerintem nem olyan, mint a fórum, mert annyira nem személyes, hogy ott vannak ilyen kialakult, már tudod, hogy ki kicsoda, mondjuk egy zárt közösség 50 főből, szóval ilyen szinten az talán a Discord, ami így átvette a helyét, de Reddit, például ezt a cikket is mindenféle subredditet követek azért, hogy keressek ilyen érdekes híreket, és ezt onnan vettem észre a social AI-t. Egyre kevésbé csak creepypasta lesz a halott internet. Ameddig áram van, majd az emberek nélkül is tud tovább folytatódni és növekedni. És ha már, ezt nem is tudom, hogy kapcsoljam ide, ez egy breaking news. Elméletek bemutattak egy új filmet, amire felhívták a figyelmemet, és itt az egyik trailere, és ez szerintem mindent egyesít az internetes bullshitaktől kezdve, valószínűleg a áltudományokon keresztül mindent. Nem tudom, emlékeztek-e, talán Tudatosság Podcast volt a neve, és ott volt egy nő, akivel együtt ketten ott jól kinevették a családon belüli erőszakot, hogy azt igazából miért van szükség erre, meg hogy mindenki oda születik le, hova akar, meg stb. Igen, arra az egyre emlékszem. Az egyik legagyrohasztóbb adás volt valaha. De egy bántalmazó vagy? Jó, elismerlek annak, ami vagy. El kell jönnöm, elálljon, geci! Mi a faszom van itt? És akkor itt vitatkozunk, hogy mikor lesz az AI okosabb az embernél, már rég az. Menjetek oda a szüleitekhez, aki bántalmaz titeket. Elismerlek, mint bántalmazó, és akkor a szüle, hú, de jó! Nagy kő esett le a szívemről. Na, fordulj meg, geci, gyorsan, már veszem le az övemet. Hogyha valahol folyamatosan vernek... Jaj, ne. Nem, ebből már nem lehet jól kijönni. Itt ebből félek, hogy valami olyan jön ki, amit meg fogok én helyette bánni, hogy hallottam. Ez egy nagyon gonosz mondatnak hangzik egyébként, de nézzünk már rá, hogyha valahol folyamatosan vernek, igen, tök mindegy, hogy most energiába, vagy ez szimbolikusan, vagy hogyan vesszük, nem kell oda menni. Tehát ugye erre szoktam mondani, hogy az emberek sorba állnak a lófaszért. Kiégett a... Cringe relém. Szegény 6 éves gyerek beleszület egy olyan családba, ahol a szülők verik, és még sorban is áll a pofonér, ahelyett, hogy csak nem menne odaérte. Sőt, ez a nő talán egyszer szembe jött velem, amikor melyik áltudományról volt szó. Kézrátétellel kell gyógyítani, és csak ennyi. Access Bars, az kézrátétel. Aztán egy napos képzés után már mindenki rendelhet, és akkor ugye minden tiszteletben kell tartanom, ezt is gondolom, hogy hogyan passzák át az embereket. Most neki, az az Access Bars-os nőnek megjelent egy filmje. Mi ez az élet, ami élni akar bennem? A film. Most már volt mozis vetítése, már van egy trailer vagy kettő, abban még gondoltam, hogy belenézek, mert ez a videó sok dolgot elmond a társadalomról. Már most ezért emlékeztet egy ilyen paródiájára, mint a trópusi vihar elején voltak ilyen kamu trélerek. 2013-ban, amikor a Föld megszűnt forogni. A világ csak egy férfira számíthatott a meleg helyzetben. Rekkenő. Már az beugrik, nem? Őszinte megható. Nicolette! Mi az élet, ami élni akar bennem? Én nagyon szeretem a veszélyt. Mindenkinek van egy sztoria. Egy sztoriról. Én csak lázadtam egész életemben. Minden az életemben hozzájárult ahhoz, ami van. Arról szól, hogy most egyen jobb kamerával különböző helyeken mondja ugyanazt, amit a podcastben. Van, valamilyen módon. Én látom magamat 80 évesen is ugyanúgy felkelni reggel és csinálni a dolgomat. Képes vagyok azt mondani, hogy boldog vagyok. Nem cserélnék senkivel. Én vagyok a forrása az életemnek. Powerhouse vagyok. Bárkinek képes vagyok teremteni. Olyan érzés ilyenkor itt ülni, mint hogyha a töltőre rádugnának, és akkor csak itt töltődöm egész végig. Egy dolgot tudok, hogy van még ennél több, és ez még csak a kezdet. Hú, bazeg. Pont én semmit mondom, mint gondoltam. Ez kellemetlen, bazeg. Ennél azért egyet többet reméltem, hogy megtudok. Van egy másik trailer is, hát ha okosabb leszek. De ez egy olyan film, amit kibérelték, ez a Teleplázát, és akkor egyszer levetítették, és kész. The journey that you're on with her is always genuine. There is no bullshit. Én nagyon nagy felfedező voltam már gyerekkoromban is, és én imádtam a veszélyt. Érdekes az egyébként, hogy... Fú, mert ez dokumentumfilmnek nevezni, vagy minek? Ez ennyi, hogy magadról forgatsz egy dokumentumfilmet, hogy milyen nehéz volt neked, és fú, ez rengeteg szinten kellemetlen már most nekem. Szóval egy doksi film az mindenképp egy külső szemszökkel, amit nem tudsz befolyásolni, szerintem az kell, hogy érdekes legyen. Ez a bullshit a film. Amikor az ember nagy szarban van, akkor elő tudja venni a magicet. A magicet? Nagyon mozgatja ez az életemet, hogy az emberek érezzék jól magukat, legyenek jó, segíteni nekik, hogy sikeres legyél az életben ahhoz. Fú, bezeg, ezt a magyar filmmaratonon meg fogom nézni. Elképesztő bátorságra van szükség, hogy leugorjál a sziklaszéléről, ha kell minden áldott nap. Sokáig az volt bennem, hogy érdekes akartam lenni, nem érdeklődő. Talán oda jutottam, mire ide értem, hogy már nem akarok senki lenni. Mi? Több kérdésem van, mint válaszom, de lehet, hogy ez volt a cél. Mindegy podcastjét ugyanúgy lehet hallgatni. Ez a női Szabó Péter, csak sokkal több spirituális maszlaggal. Ez a irány, amit az alapodcasttel meg az egész megtestesít, ez az az irány, ami miatt teljesen kivagyok az spirituális vonalra. Mindenféle nulla kritika, bullshit, baromság, és az emberek meg szegény emberek, akik ezzel találkoznak egy gyenge pillanatukban, nekik el van adva minden, hogy hogyan lesznek sikeresek, meg hogyan teremtenek majd pénzt. Ez a élősködés a legkiszolgáltatottabb rétegen, ez hát egy olyan országban megy, ahol nagyon sok kiszolgáltatott ember van, és nagyon kevés remény arra, hogy tényleg egy rendes életük legyen. Ez a reményipar, ami sok sikert nem ad, de úgy látszik, hogy egy etere cinemás vetítésre még kijön belőle hát az árusoknak. Remélem a Kubit is megérti a frusztrációmat, mert nagyon sok ilyennel találkozom, bár valószínűleg sok emberrel vagyunk egy véleményen, senkit nem látok itthon, aki tényleg kiáll ezek ellen. A bullshitek ellen, az átverések ellen, és ez a nő, ez konkrétan gyógyít is, ugye, mert kézrátételes gyógyításnak ő is egy hazai képviselő, az Access Bars honlapon ő is fönt van, sokan fönt vannak az ember, egynapos képzés kell, hogy gyógyíthass és embereket fogadhass. Ezek ellen szerintem jó lenne, többen is felszólalnának, mert különben az lesz, hogy frusztrált leszek, és néha megkérdőjelezhető dolgokat is mondok ezekkel kapcsolatban. Szóval a kommunikáció nagyon sok formáját láttuk itt. Gondoltam, most kipróbálok egy ilyen részt is, amikor több dolgon keresztül megyünk. Néztünk dolgot, akik felém voltak kritikusak, én is kritikus voltam más irányban, mindenki kritikus mindenki irányába, politikától kezdve egészen a tudományon keresztül mindenféle világokba elutaztunk, egy félelmetes jövőig. Még élvezzük ki addig az internetet, amíg nem csak botok gyártanak videókat bot kommentelőknek, és aztán a bot kommentelőknek válaszolnak AI videók és AI podcastek. Lehet, hogy egyszer ez az idő is eljön. Hát a ChatGPT, amikor halucinál, akkor már tud annyit bullshitelni, mint ezek a spiri vezetők amúgy. Szóval élvezzük ki ezt a következő éveket, amíg még miénk az internet, még miatt elárasztják a botok, és aztán menekülhetünk. Nem tudom elképzelni most, hogy milyen irányba fog elmenni az internet, de szerintem nagyon hamar eljön ez a pont, hogy az emberek egy kicsit azt mondják, hogy jó, egy kicsit túltoltuk ezt az internet dolgot, és lehet, hogy lesz egy külön egy ilyen kézműves internet, ahol ki lesznek tiltva botok és az AI-ok, én nem tudom, de ezt szerintem végtelenség nem lehet nyomon követni, ami megy, és egyszer itt rendet kell majd vágni, csak félek, hogy majd ezt erre hivatkozva majd az államok akarnak rendet rakni az interneten, és akkor hirtelen ugye majd ők mondják meg, hogy mi kerülhet föl, meg mi nem, az se egy jó irány, meg az internet vagy nyugatra sem egy jó irány, szóval én már nem tudom, hogy mit lehet tenni ezzel. Szóval az amerikaiak biztos tovább tolják majd a hülyeséget, és jövő héten majd kitalálnak egy újabb elképesztő bullshit-et, amit tényleg elhisznek, és majd kocsikból vlogolhatják. Tóniék tovább tolják valószínűleg a jobbnál jobb és vagy kontraproduktívabb dolgokat ez a nagy pánikjukban. Az áltudományos spiri kócsok tovább próbálnak eladni neked könyveket, filmeket és kurzusokat, és valószínűleg a balhé is tovább fog folytatódni az interneten. Ez a vonat nem áll meg, úgyhogy mi jövő héten? Jaj, nem, ez nem a jól van, ez így. Ez volt már a fókuszcsoport. Jövő héten ismét találkozunk.